Dobrý den, posloucháte podcast CNews FM, serveru CNews.cz. Vítejte u další pravidelné relace. Za mikrofonem vás zdravím já, Petr Urban, a na druhé straně je Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře, čau čtenáři, posluchači a posluchačky. A řekl jsem to správně, že jo, podle tvých pravidel. Neřekl jsem úplně špatně, protože za prvý nás poslouchají nečtenáři, že jo, ale posluchači opravdu, protože není možný číst ten podcast. Ale tak je tam kolem toho pár textu, že jo, tak. No, je tam, ano, je tam trochu textu, ale teď už nás jenom poslouchají. A kromě toho je hloupé, aby si z toho utahoval. Ty si každopádně vymyslel nějaký téma pro tento podcast, takže já tě asi nechám, abys nás do toho tématu uvedl. Jedná se o nějaký nakupování. A já teda často, když se mluví o nakupování, tak trochu jako myšlenkama odcházím pryč, tak doufám, že nebudu odcházet teďka pryč. Ale to není nakupování prádla nebo něco jako se ženskýma v obchodě, kde tě to nebaví, ale nakupování. Hele, ale ženský mě baví docela, takže. Jo, to jako je dobrá zábava, ale to nakupování úplně ne. Každopádně bude to nakupování, v čemž mě inspiroval Globus, velká síť hypermarketů v Česku, která tento týden nebo vlastně minulý týden představila novou věc, aplikaci Scan & Go, kterou si nainstaluješ do mobilu a pak s ní chodíš po obchodě, cvakáš si tam kódy z těch produktů, házíš si do košíku nebo přímo do tašky. A pak projdeš kolem pokladny, zaplatíš a vlastně úplně jde mimo nějaká prodavačka nebo všechny tady tyhle mezikroky vlastně jdou pryč. Ty si to jako markuješ přímo už, vlastně, když to hážeš do toho košíku, a mi to přijde jako hrozně dobrý nápad. Já teda nenakupuju v Globusu, protože to mám trošku z ruky a těch Globusů zase není moc. Myslím, že v Česku těch marketů je, já nevím, 10 nebo tak nějak, 15, já koukám. Takže s tím nemám zkušenosti. Oni už tam totiž teďka místo aplikace měli takovej skener ruční, který když tam vyjdeš do obchodu, tak si ho vezmeš do ruky a funguje to stejně jako ten mobil, takže si to tam nacvakáš, vidíš tam nějaký průběžný součet a potom, když ho tam tu vypadneš, tak to tam prostě schováš do stojanu, někde ti tam pípne, přiložíš kartu nebo tam vložíš bankovku, zaplatíš a nazdar. Jo? Ale s tím mobilem tak vlastně ten skener vynecháváš, máš to všechno v mobilu. A mi to teda přijde jako dobrý nápad, že hlavně třeba pro nás trošku introverty, že nemusíme se tam bavit s nikým, vlastně fakt si nakoupíš, co potřebuješ, aniž bys přišel s někým do kontaktu a zaplatíš, odejdeš a jsi spokojený. Navíc v některých případech to může být rychlejší, než vykládání věcí někam na pás a se prostě házení zpátky do toho vozíku nebo košíku. Co si myslíš ty? Tak ono, těch věcí je víc. Zaprvé v podstatě už tak trochu to fungovalo, protože v některých takových velkých obchodech mají nějaký ty ruční pokladny, že jo. Tam teda musíš vykládat to zboží, což teda chápu, že s tím skenerem nemusíš, že jo. Jo, přesně. Tam právě rozdíl v tom, že u těch samoobslužných pokladen, který dneska jako má každý druhý obchod, tak tam je to taky fajn, když nakupuješ pár věcí, jo, ale zase je tam prostě oprus, že tam máš nějaký ty váhy, musíš to přehazovat z hromádky na hromádku a potom znova prostě do tašky, ale u tady toho právě ty můžeš si do toho vozíku nebo košíku přímo nachystat nějakou tašku a ty věci prostě si cvaknout, hodit to do ní, jo, a tím fakt ušetříš dost času, pokud víš, jako co chceš nebo co nakupuješ a nezapomeneš nic. Jako jo. Ono je mimochodem zajímavý sledovat ty obchody, protože u nás ve městě, jsme menší město, tak tady největší obchod je Penny, takže samozřejmě tady funguje klasický systém pokladen osazených nějakýma lidma, prodavačema nebo prodavačkama. V Brně třeba často chodím do Albertu, kde mají kromě těchto klasických pokladen takový ty jako rychlý pokladny, ale v těch rychlých pokladnách jsou pořád lidi, není to ještě ten automatizovaný nebo poloautomatizovaný ruční provoz. Takže každopádně já jsem zvyklý víceméně na ty starší koncepty. Když se občas pohybuju v obchodech, jako je Tesco, kde třeba jsou ty ruční pokladny, tak teda ale já právě musím říct, že se jim vyhejbám většinu. Mně to moc nevyhovuje, jo, že tam, protože si to musím tam nacvakat sám, a teď jako ne, že bych si neuměl nacvakat to zboží tam, to samozřejmě umím, ale není mi to vůbec příjemný. A já si právě myslím, že úplně nemusí být jako pravda to, co jsi říkal, nebo ty mluvíš třeba spíš jako za ty introverty, který fakt jako nemají rádi lidi, jo? Nemají rádi ten styk s lidma, ale já si myslím, že když jdu do toho obchodu, a to je jakoby ta moje přelomová myšlenka pro tento podcast, po který asi už ten podcast můžeme jako ukončit, tak prostě podle mě ta přidaná hodnota fyzických obchodů nebo kamenných obchodů, kam já musím jít, je právě v tom, že tam je nějaký člověk. protože mě to docela baví, jakože já si s těma lidma někdy povídám, mám ten sociální kontakt rád a když nestojím o sociální kontakt, tak prostě nakupuju na internetu. Že? Samozřejmě u těch spotřebních věcí, u potravin, tam samozřejmě jako je logický, že to úplně třeba nefunguje. Tam prostě se musí chodit někde do nějakých obchodů, nebo eventuálně ve větších městech už funguje nějaká dovážka, že třeba Tesco vám může do hodiny, myslím, že to mají dovíst nějaký potraviny, které si objednáte na internetu, tak dobře, ve větších městech možná je třeba tahle ta služba. Zase možná jako pro introverty nebo pro lidi, kteří neradi nakupují nebo jsou líní nebo něco, tak asi je to dobrý. Ale... A tak není to jenom pro introverty, vem si, že máš spoustu lidí, kteří se jako těší taky na tu lidskou tvář, že tam uvidí, ale teď tam vlastně se tou kasou sedí nějaký člověk, který tam už je několik hodin a už je takový celý spruzelej a vidíš to na něm, že se mu nechce, přináší to na tebe nějaký ty emoce negativní. To prostě vidí, že se ten člověk je příjemný, nebo jestli ho to ještě baví, nebo jestli už fakt ho to štve, jako už jenom odpočítává minuty, než půjde pryč. A tady tomu se vyhneš, že jo, u té samoobslužní pokladny. Jo, no tak samozřejmě ty lidi můžou být spruzelí, já se jim teda upřímně nedivím, protože pracovat v pokladně je dost šílená práce, kterou bych nechtěl dělat. Když by na to přišlo, tak bych asi šel fakt radši kopat ty kanály, protože to je něco úplně příšerného, musíš znát spoustu těch kódů a furt to tam pípá celý den a ono to je samozřejmě i obrácený, že jakože ty, když sedíš v té pokladně, tak se musíš střetávat se spoustou nepříjemných lidí a ono to bohužel funguje, takže ty lidi si rádi vybíjí na tebe zlost. No a hlavně vidíš, takhle se ještě vyhneš těm lidem, kteří jsou jako nepříjemní, jo. Tam kolikrát tam vidím fakt jako nepříjemný, že bych jim nejradši dal ránu, jo. A to jsou třeba i jako ženský, kteří já nebiju zásadně, ale prostě když to vidíš, a chlapi bijí zásadně, jako... tak. Ne, to ne, ale prostě vidí, že jsou agresivní a takový, jako, tak se nechovají vůbec arrogantní. Jo. Jo, tak takový lidi jsou, ale nedostávám se asi do styku s nima až tak často. Hold, prostě to je něco, co musíš přežít, no, když jako do toho obchodu jdeš, nebo když jdeš mezi lidi, že jo, to prostě s takovýma lidma se stýkat budeš, chtě nechtě. No, ale pokud jdeš k té pokladně, kterých tam máš vždycky více, tak prostě jdeš úplně mimo ně, ty se tam staráš o vlastní věci, oni se starají o vlastní věci a maximálně tam kolem pobíhá nějaká paní nebo nějaký pán, který ti tam třeba pomůže s tím, pokud tam jdeš poprvé tyhle pokladně, nebo pokud tam nakupuješ nějaký oblečení nebo alkohol, to oni to tam taky jako musí tady tohle hlídat. Že to tě nenechá vlastně zaplatit, myslím, když tam dáš alkohol, protože jako to je ochrana proti nakupování jako od dětí. Takže třeba tam můžeš s tím lidským kontaktem přijít nějak do styku, takže nevím, kde vidíš problém pořád. Já třeba když v té frontě jsem, tak já jako tam ty lidi se snažím trošku mírnit. No ale každopádně, já jsem možná teď zněl hrozně negativně vůči tomuhle tomu nápadu, který třeba ten Globus nasadil. Já si myslím, že to je zajímavý, akorát to má svou cílovku, tak jako asi všechno. Důležitý je to, že v tom Globusu pořád třeba máš normální pokladny, takže ty způsoby nakupování se doplňují. Je samozřejmě otázka, co se stane časem, jestli třeba lidi z pokladen úplně vymizejí. Jasně, jako samozřejmě je dobrý, že ne pro každého je tenhle způsob vhodný. I dneska vlastně v tom Globusu, jak říkáš, tak máš tam na výběr, jestli půjdeš normálně k pokladně nebo k té samoobslužní, nebo vezmeš si ten skener sebou. Takže jako je dobrý, že máš na výběr a každý ať se to vezme jak chce. Jako nedokážu si představit prostě babičku 80 letou, jak tam chodí a něco a skenuje mobilem. Jo. Takže tady tyhle moderní způsoby jsou jako spíš pro mě, nebo pro tebe teda ne, jsi říkal, že jsi takový konzervativní, ale jediné, co mi na tom vadí, je, takže nemůžeš tím mobilem rovnou zaplatit nějakým způsobem. Jo, no. Tak ono, kdyby tady byl nějaký standardizovaný mobilní platební systém, tak by to asi šlo jako třeba Apple Pay, že jo, teoreticky. Tak máš Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, ale tady tohle u nás nefunguje. Právě, že? Takový trošku rozšířenější, tak jsou u nás dvě nějaký NFC aplikace mobilní, který vytvoří virtuální kartu v mobilu a to je od ČSOB a od Komerčky, ale zase tady tohle funguje na Androidu, ne třeba na iPhonech, jo, je v tom hrozný jako takový zmatek, právě jak neexistuje nějaký jeden standard, tak těžko se tohle rozšiřuje a na to, jak jsme jako Česko velmoc, co se týče bezkontaktních plateb, tak právě to v tom mobilu, to je jako hrozná bída a štve mi to. Právě, ale zase tu platební kartu teda má každý, takže no, to jo. Se dá tím mávat. Jo, ale každopádně já jsem zjistil, že kdysi jsem býval na tom, takže jsem neměl rád nakupování. A ono to do jistý míry platí i teďka a rozhodně platí, že když chci nakupovat, tak většinu nakupu přes internet, i často včetně oblečení, protože mě třeba nebaví se vloženě vláčet těch obchodech. Ale jak jsem jako starší, jak prostě ten věk narůstá a jak jsem se třeba dostal do stavu, kdy jsem začal vydělávat peníze, což je samozřejmě taky jako docela zásadní rozdíl, než když jsi ještě někde, že jo, na škole a máš nějaký kapesný nebo nějaký peníze z brigády, jenom pár šupů, tak jsem zjistil, že vydělávat peníze není úplně jednoduchý. A musíš tomu něco dát. A to je zásadní moudro dne. Ne, to není, ještě nejsem na konci. Nebo já se jako vyžvejknu možná po pár hodinách. Ale já si prostě ty peníze chci užít, když už je teda dávám za nějakou službu nebo za nějaký produkt. A proto já říkám, že pro mě třeba má docela přidanou hodnotu, když teda do kamenného obchodu, tak pro mě má přidanou hodnotu, že je tam nějaký člověk, protože já tam hodlám někde, a to je jedno, jestli kupu, no dobře, zrovna jako, rozumíš, potraviny v Globusu nebo tak, to asi není úplně jako ten správný příklad, ale obecně u toho nakupování, když jdu třeba kupovat boty nebo něco, tak pro mě má přidanou hodnotu, že si tam s tím člověkem můžu povídat prostě. A já se někdy jako hraju trochu až jako blbýho prostě a ptám se na úplný blbosti, ale prostě bavím se s tím člověkem. Je to součástí toho zážitku a je to součástí toho nákupu. Takže nechám si poradit prostě, zkusím prostě pomocí dotazů zjistit nějaký jiný perspektivy. Podle mě ty kamenné obchody s lidma jsou něco, co je spíš jako luxusní. A myslím si, že nakupování na internetu určitě bude růst a bude vytlačovat kamenné obchody. A právě, že ty kamenné obchody ale nevymizejí, protože tady budou přesně jakoby z tohohle důvodu, že to bude nějaký jako luxusnější zážitek. Že ty tam třeba utratíš o něco víc peněz než na tom internetu, ale za odměnu dostaneš ten komplexní zážitek, kdy se o tebe někdo stará. Jestli mi rozumíš, nebo mě pokládáš za blázna teďka. Jo, ale trošku si rozporuješ v tom, co jsi říkal na začátku, že tě nakupování vlastně nebaví a teď z toho děláš luxusní zážitek. No ne, tak jakože mě to zas tak moc třeba nebaví, tak já jsem taky říkal, že většinou nakupuju na internetu, ale občas prostě jdu do toho kamenného obchodu a když už tam jsem, tak si to užívám. Ono možná ještě třeba víc jako tohle zažívá v nějakých restauracích, prostě já si nenakoupím jídlo, že jo, jako hotový z internetu, prostě to musím někam jít a objednat si ho a tam si ho dát, že jo. A tam prostě to platí jako dvojnásob. Že pokud třeba ta obsluha je nepříjemná, tak prostě já tam nechci nechat svoje peníze, protože jsem si je vydělával neúplně lehce a chci za to dostat komplexní zážitek. A součástí toho zážitku není jenom, že dostanu třeba dobrý jídlo. Součástí toho zážitku je, že dostanu kompletní dobrý servis, což je i ta obsluha právě, že ta obsluha se usmívá, je příjemná, nebo se třeba baví se mnou, jo? Nebo něco takového. No a vidíš to právě, že když to z toho bude jako luxusní zážitek nebo nějaká služba navíc, tak díky tomu, že tam budeš mít samoobslužný pokladny a tady tyhle věci, které jako budou krást práci těm prodavačům, prodavačkám a podobně, tak ty obchody si budou na tomhle šetřit nebo prostě jako vyhodí pár lidí a nechají si tam jenom tu kvalitu, jenom ty lidi, kteří tomu rozumí, které to baví, kteří dokážou předat nějaký to nadšení, jak ty mluvíš tomu nakupujícímu a třeba budou jako rozumět tomu, čemu ty nakupuješ, protože dneska nejednou jsem se setkal v obchodě, když jsem potřeboval s něčím poradit, že ten člověk byl jako úplně blbej. Typický, že nějakou elektroniku nebo počítačový no, komponenty. No tak v tomhle prostě jsem já kovaný, takže tam jako málo kdy narazím na člověka, který by tam se v tom vyznal třeba líp než já, ale teď tady vybavuju nový byt a kupoval jsem digestor, potřeboval jsem s tím poradit, protože v těchto věcech se vůbec nevyznám. Tak jsem šel do obchodu do OK, udělám jim teda takovou antireklamu a tam ke mně přišel jeden člověk, prostě byl nějaký cucák 19 letý, nebo já nevím, asi zrovna vylezl školu a jako mi může poradit s výbavou do kuchyně. Takže samozřejmě mi řekl nějakou jako blbost, takže nebral jsem ho ani vážně. Počkej, ale jak jsi to poznal, že to je blbost? Tak viděl jsem, že prostě tam plně vaří z vody, to co tam mluvil. Jo? Jo, to je dobrá připomínka, to je přesně ono, jakože ty chceš se tam s někým inteligentně bavit v tom, jo? Jako já souhlasím, jakože prodavači, prodavačky z masa a kostí, který tam ale opravdu jenom jsou a dají ti to, co chceš, ale nedokážou ti poradit, protože se v tom nevyznají. To je opravdu jako trochu zbytečná práce, že jo? Jako to. Ne, musíme jako rozlišovat více druhů těch prodavačů nebo profesí. Vlastně pokud je to někdo, nějaký člověk za kasou, ten už ti s ničím neporadí, ten už prostě jenom bere věci z pásu, cvakne to, pípne to a hodí to za sebe, jo? Tady tahle práce, tenhle mezikrok bych třeba já s klidem obětoval. Ale pokud jdu do nějakého specializovaného obchodu a potřebuji s něčím poradit, tak jsem rád, že tam ti lidi jsou. A zeptám se jich na jejich názor, nebo ať mi s něčím poradí. Ale zase tady, co mi radí tihle lidi, tak nejsou to ti stejný, nebo většinou to nejsou ti stejný, kteří tam jsou u té pokladny. Jasně, no tak to samozřejmě záleží na obchodě, kolik tam mají personálu. často to máš tak, že prostě je tam jenom ten člověk za pokladnou, že jo. A když si jdu koupit rohlíky a takový jako jednoduchý věci, tak fakt je pro mě jednodušší a lepší jít k té samoobslužní pokladně. A pokud by to teda ještě v jináčích obchodech fungovalo stejně jako v tom Globusu, že si to můžu označit přímo v košíku mobilem nebo tím skenerem, tak jako tím líp pro mě, protože nemusím to zase potom vytahovat z košíku, dávat to na tu váhu a potom zase s ní zpátky do košíku a tak. Takže jsem moderní a tady tohle se mi líbí a chci to a hned. Jasně. No a jako fakt ti tam nebude chybět to, že za tou pokladnou se na tebe třeba bude někdo usmívat? Ne, tak ale zase tam je spousta kolem lidí, že jo? Ti se taky usmívají z toho, jak prostě vy***li se systémem. Jo. Jak můžou jedno teďka pohodlně nakupovat sami a nikdo je přitom nezdržuje, neotravuje. Ale jestli to jsou taky asociálové, jako ty, tak spíš jako... Ale ne, a tam vidíš prostě sebevědomí lidi, kteří tam vlastně jdou a jsou spokojení a taky se usmívají, protože je to nakupování taky baví a tím, že nikdo nezdržuje ve frontě a nemusí se tam povídat s tím prodavačem, tak jsou spokojený prostě. Jo. A tak jako oni se neusmívají na tebe, že oni se usmívají sami, ale když se podívají na tebe, tak si řeknou, no jo, to je zase nějaký debil, mě tady zdržuje ve frontě, že jo. A už se nebudou usmívat třeba. No jo. No, takže vidím, že asi zůstanu u těch pokladen s lidma z masa, kostí, ty mě docela vyhovujou. Mě jenom překvapuje, že ty takovej progresivní, který málo kdy je v něčem konzervativní, že jsi takovej fakt hodně liberální, nebo ne, teda to jsem chtěl říct vlastně něco jiného. No každopádně mě překvapuje, že máš dneska problémy s vyjadřováním. No mám, to je asi tou zimou, která se zase řídí tady. Zase no, u nás je sníh, ale dneska taky. No u nás taky, no, u nás sníží. Ale prostě překvapuje mě, že ty seš v tomhle takhle nemoderní, že tě ten moderní způsob neláká vůbec a že se tomu vyhýbáš. A... Protože je to neosobní. Víš co, ono opět jako velmi záleží na tom, že jo? Kdyby tam byli na Windows 10, tak... No jasně, ano, DOS je pro mě ten problém. DOS používám, myslím, i na poště ještě tady. Ale každopádně ono hodně záleží na tom, co nakupuju. Zase, když si jdu koupit nějakou elektroniku nebo komponentu do počítače, což vím velmi přesně, co kupuju, tak nemám problém si to objednat na internetu. Tam třeba pro mě nemá moc smysl chodit někde do obchodu. Ale zase, když kupuju něco, o čem třeba si moc, jako s čím si nevím rady, tak tam samozřejmě, že jo, je mnohem jako důležitější, že si máš o tom s kým popovídat, no, že tam v tom obchodě někdo, kdo tomu rozumí a dokáže ti to doporučit. Jo, ale tak pro tebe říká, že je luxusnější zážitek, pokud se na tebe někdo usměje, když nakupuješ kečup a máslo. Jo, tak jako tak to určitě furt je mi to příjemnější prostě, než když tam nikdo není, že jo. Jakože já si myslím, že žijeme v době, kdy se hodně obklopujeme technikou, vytváříme si nějaký izolovaný prostory a spojujeme se přes Facebook, ale prostě ten lidský kontakt jako fakt chybí, jo. Možná je to taky daný tím, že jakože já zase jako, že tím, že prostě máme takovou práci, jakou máme, tak mezi těma lidma moc nejsme, že jo. Jsme vlastně zase izolovaní někde. Sedíme u počítače od rána do večera. Jo, a možná tím spíš já jako jsem rád, když za tou pokladnou je nějaký člověk. Jo. No a právě třeba ti si říká, že furt kolem nich někdo chodí celý den, tam mají kolem sebe lidi a tak ti se taky chtějí odpočinout a mít tam nějakého toho tichého nakupujícího, který se na nic neptá a nic po nic nechce. Jo, ideálně tak má nějaký je... jako malý nákup. A... Ano, to je taky možný. No. No, tak myslím, že tímhle tu diskuzi můžeme uzavřít, že na tomhle jsme se nezhodli. Já jsem ten moderní, ty seš ten retro. Já jsem retro, ano. Důležitý je, že prostě máme na výběr, no, při tom nakupování, že jo, těch možností je hodně. Souhlasím. No, dobře, takže tímto konsenzem? Ne, řekni něco jiného, ty vole. Takže tímto konsenzusem se s vámi... vtipný slovo, že? Tímto konsenzusem se s vámi rozloučíme a uslyšíme se zase za týden, velmi pravděpodobně, pokud někdo z nás třeba neumře. Takže se měj hezky, Lukáši, a rozluč se ještě s našimi posluchači a posluchačkami. A posluchači a posluchači, vy se taky mějte hezky a za týden čau. Čau.